ارزشمند استاد محمود شفاف اندر رو که در خدمت استاد هستیم. اما الان یتلو علینا فضیلت شیخ و استاد الشیخ محمود شحات محمد انوار حفظه الله لیتلو علینا ما تیسر له من آیات الله البینات فلیتفضل مشکورا. من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي وما موسیقی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام جميل يا أستاذ رحم الله أباك ما شاء الله. فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنیم و از درگاه خدای سبحان مسئلتی داریم، ما را با قرآن بمیراند، به عشق قرآن و اطلاعات زنده